Εσείς πόσο μεγάλη σημαία της Ουκρανίας κρατήσατε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε. Ξεκινώ από εκεί ακριβώς που τέλειωσε η χθεσινή συναυλία. Από το «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Αν και η ηχογράφηση δεν είναι η καλύτερη δυνατή, προσπαθώ λιγάκι να πιάσω το νήμα και το κλίμα, αυτό που ζήλεψα πολύ χθες μετά από 33 χρόνια ζωής στην Αθήνα και 12 πλέον εκτός Αθήνας. Είναι από τις λίγες εκείνες μέρες που ζηλεύω και που είπα κρίμα που δεν ήμουν εκεί. Σε αυτό το χθεσινό γεγονός που νομίζω ότι ήταν η σημαντικότερη από την αρχή του πολέμου, το σημαντικότερο μήνυμα, η σημαντικότερη στιγμή της χώρας μας, της πατρίδας μας, αν προτιμάτε. Είναι μια λέξη που σπάνια χρησιμοποιώ, γιατί ο καθένας έχει πολύ διαφορετικά πράγματα στο κεφάλι του για τη λέξη πατρίδα, αλλά ήταν μια σημαντική, μια διεθνής, μια ηχηρή στιγμή αυτής εδώ της πατρίδας στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, του πολέμου που καταδικάστηκε, και εσείς κάθεστε από την απέναντι πλευρά και μετράτε πόσο μεγάλη την είχαμε, όχι την καρδιά μας για να τραγουδήσουμε κατά του πολέμου, πόσο μεγάλη την είχαμε την ουκρανική σημαία, και αν είχαμε καν ουκρανικές σημαίες στην συναυλία. Θα σας ειδοποιήσουμε. Όταν χρειαστούμε ανθρώπους να μας κουνάνε το δάχτυλο, θα σας ειδοποιήσουμε να έρθετε με τα βιογραφικά σας και να μας πείτε με πόσες σημαίες τυλιχθήκατε από την υπεράσπιση των άλλων πονεμένων και βασανισμένων λαών αυτού του τόπου. Πότε ντυθήκατε με την Παλαιστινιακή, με τη Συριακή κλπ. Κλπ. Θα σας ειδοποιήσουμε, να είστε βέβαιοι. Πολύς κόσμος, πολύς νέος κόσμος, πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό το χθεσινό. Οι φωτογραφίες από την χθεσινή συναυλία, τα βίντεο όπου κυκλοφορούν, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν χαθεί όλα και ότι τίποτα ακριβώς δεν πάει χαμένο. Μουσική. Ναι, αυτό εδώ μου κόλλησε να το δέσω για να πάμε στη σημερινή εκπομπή, στα σημερινά, στο από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω, με το Last for Life του Iggy Pop, με την δίψα, με την λαγνία για ζωή. Λοιπόν, που λέτε, δύο εικόνες που ζήλεψα αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον τα δύο τελευταία 24 ώρα. Η μία ήταν εικόνα αυτή με τους χιλιάδες ανθρώπους, με τους χιλιάδες νέους ανθρώπους κυρίως, με αυτό το ποτάμι που βρέθηκε στα προπήλαια για να διαδηλώσει κατά του πολέμου και τελικά να διαδηλώσει και για όλα αυτά που σας έλεγα χθες και κατά εκείνων των, εκείνης της μερίδας του πολιτικού κόσμου, του πολιτικού προσωπικού που μας κουνά το δάχτυλο, είτε λέγεται Μητσοτάκης Τζούνιορ, είτε λέγεται Ψαριανός, είτε λέγεται δημοσιογραφικό προσωπικό, πώς το λένε, εντυχισμένων, όχι ενσωματωμένων στο κυβερνητικό αφήγημα, που μετρούσαν να δούνε αν την έχουμε μεγάλη τη σημαία της Ουκρανίας. Η απάντηση δόθηκε με πολλούς τρόπους. Και από τις ουκρανικές σημαίες που υπήρχαν. Τώρα θα μου πεις, θα κάτσεις να απολογηθείς αν ήταν 3 ή 13 ή 53 οι ουκρανικές σημαίες ή αν ήταν περισσότερες οι σημαίες της ειρήνης, του κινήματος της ειρήνης από την Ιταλία με το Πάτσε. Χρειάζεται? Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δόθηκε με το πανό της διοργάνωσης αλληλεγγύη για όλους των οργανωτών, που έλεγε ξεκάθαρα κατά του Πούτιν και κατά της εισβολής στην Ουκρανία. Ούτε αυτό τους άρεσε, δεν φτάνει ούτε αυτό. Έπρεπε να την έχεις πιο μεγάλη τη σημαία της Ουκρανίας. Δόθηκε με πολύ ωραίο τρόπο από τον Ζαραλίκο όταν τους είπε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης, και μάλιστα με δύο πανό που έφτιαξε, ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης έγραφε ειρήνη όταν έκανε την πορετική, είχε τα σήματα της ειρήνης, και ότι αν ήταν σήμερα εδώ μαζί μας ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Ουκρανία θα έγραφε. Και το είχε φτιάξει το αντίστοιχο πάνω. Ούτε εκεί τους άρεσε η λέξη Ουκρανία. Πιο μεγάλη τι θέλανε. Πιο μεγάλη. Να σας πω ένα μυστικό, ελάτε κοντά. Ειδικά εσείς ή από την απέναντι πλευρά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχτώ, να αναγνωρίσω, πώς να σας το πω, να διαβάσω γιατί δεν ήταν πολλές οι ουκρανικές σημαίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα σας ταράξει. Εάν η σημαία μεταφράζει τον πόνο ενός λαού που αυτή τη στιγμή ξεριζώνεται, που θα φτάσει να έχει μέχρι 10 εκατομμύρια πρόσφυγες, ίσως και παραπάνω, που θα φτάσει να έχει χιλιάδες νεκρούς, μεταξύ αυτών και παιδιά. Εάν η σημαία εκφράζει τους ανθρώπους, τότε θα πάω πάσο και θα πω ότι έχετε δίκιο. Και ήταν λίγες οι ουκρανικές σημαίες. Μόνο που τυχαίνει να σπάει ο διάολος το πόδι του και να σπάει και το τάγμα του Αζόφ το πόδι του, και η ουκρανική σημαία να μην συμβολίζει μόνο τους ανθρώπους, να συμβολίζει και την εξουσία της Ουκρανίας, η οποία, και την ηγεσία της Ουκρανίας, η οποία έχει τεράστιες ευθύνες για το ότι φτάσαμε εδώ, η οποία θέλετε να ξεχάσουμε ότι έφερε τα πράγματα ακριβώς εκεί που τα ήθελε και η Δύση, αλλά και ο Πούτιν, μη σας πω, και θέλετε όλα αυτά να τα ταυτίσω, να βάλω το πανί της σημαίας μόνο πάνω από τους ανθρώπους, από τα παιδιά και τις μανάδες που φεύγουν στα σύνορα, και όχι πάνω από τον Ζελένσκι, τον παλιάτσο που έγινε πρόεδρος μιας χώρας και έγινε μαριονέτα στα χέρια του ΝΑΤΟ, του Μπάιντεν και του Στόλτεμπεργκ και όλων αυτών. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά δεν θα σας κάνω το χατήρι. Αυτή είναι μία εξήγηση για το γιατί δεν ήταν πολλές οι σημαίες. Είναι μία εξήγηση γιατί στις περιπτώσεις τις προηγούμενες, όταν για παράδειγμα θέλετε να συγκρίνετε με τις δικές μας συναυλίες για την Παλαιστίνη, η σημαία αυτή η παλαιστινιακή σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα, πολλά περισσότερα χρόνια και πολύ περισσότερο αίμα που την έχει ποτίσει. Είναι φορτωμένη με πολύ περισσότερο αίμα που την έχει ποτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε hold your horses, που λένε και στο χωριό μου, μαζέψτε λίγο την οργή σας, καθίστε εσείς να μετράτε πόντο πόντο τη σημαία. Εγώ θα κοιτώ, εμείς θα κοιτούμε τις χιλιάδες των ανθρώπων που έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα για αυτό τον πόλεμο από τη χώρα μου μέσα σε ένα μήνα και κάμποσες μέρες πολέμου. Πιο ηχηρό μήνυμα από τους τηλεμαραθωνίους του Μητσοτάκη, πιο ηχηρό μήνυμα και προς την άλλη κατεύθυνση προφανώς από τα Καλάσνικοφ του Μητσοτάκη, και εδώ έρχεται η δεύτερη εικόνα που θέλω να σας πω ότι ζήλεψα τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα. Και εδώ, στη δεύτερη εικόνα, μπορούμε να τσακωθούμε πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο και να ξαναβάλουμε και τη λέξη πατρίδα στη συζήτησή μας. Λοιπόν, εικόνα είναι αυτή στο Ντολμά Μπαχτσέ. Έτσι δεν το λένε το κτίριο? Μην κάνω λάθος, θα το ξαναδώ. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Η δεύτερη εικόνα που ζήλεψα πραγματικά, που είπα για μια στιγμή ότι θα ήθελα και η δική μου πατρίδα να είναι έτσι, ήταν αυτή η εικόνα. Ναι, δεν ξεχνώ, δεν κάνω ότι δεν βλέπω τους συσχετισμούς δυνάμεων, τα πολιτικά παιχνίδια και τα επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά και ως τέτοιο να το δεις και ως επικοινωνιακό παιχνίδι του Ερντογάν να το δεις, θα σας πω την αμαρτία μου, θα σας πω την αλήθεια μου, ότι αυτή την εικόνα εγώ τη ζήλεψα. Σε ένα τραπέζι να συζητούν η ρωσική με την ουκρανική αντιπροσωπεία, να καταλήγουν μάλιστα, από ότι αυτό ήταν εκ του αποτελέσματος, μετά η φωτογραφία που σας περιγράφω είναι στην αρχή πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, να βρίσκονται εν πάση περιπτώσει απέναντι οι δύο εμπόλεμοι αυτή τη στιγμή. Θέλετε να σας πω, όχι οι δύο εμπόλεμοι, ο εισβολέας και ο αμυνόμενος. Να καλύψω τις ανησυχίες σας. Ναι, ο εισβολέας και ο αμυνόμενος. Να βρίσκονται σε ένα τραπέζι, να προσπαθούν να βρουν λύση και η οικοδεσπότης να είναι μια χώρα με παρελθόν εξίσου αιματηρό. Λυπήθηκα ταυτόχρονα ενώ τη ζήλευα αυτή την εικόνα. Θα ήθελα να είναι αυτή η εικόνα της χώρας μου, που στο κάτω-κάτω έχει να δείξει και παρελθόν δημοκρατίας και χρυσούς αιώνες και Πλάτωνες και Αριστοτέλιδες κλπ. Να το κάνουμε έτσι πιο... Θα ήθελα να είναι αυτή η χώρα μου, να είναι όρθιες οι δύο αντιπροσωπείες και να χειροκροτούν τον δικό μου πρωθυπουργό και όχι τον Ερντογάν. Θα ήθελα, εντάξει, δεν είπε τίποτα, έκανε μια εισαγωγική ομιλία ο Ερντογάν, τους καλωσόρισε, τους είπε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι έτοιμη να υποδεχτεί και συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, και μετά τους άφησε να συζητήσουν. Η φωτογραφία όμως των δύο αντιπροσωπιών να τον χειροκροτούν, να είναι στο φόντο ο Ερντογάν και μπροστά το τραπέζι με τις αντιπροσωπείες, εκεί που είναι στραμμένα τα μάτια όλου του κόσμου για να βρεθεί ο δρόμος για την ειρήνη. Θα ήθελα να είναι στη χώρα μου, θα ήθελα να είναι στην κοιτίδα της δημοκρατίας, βάλτε εισαγωγικά εδώ. Θα ήθελα να είναι στην κοιτίδα του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, την κοιτίδα που κόβει τη λίμνη των Κίκνων, τον Τζαϊκόφσκι και τον Ραχμάνινοφ. Αυτή, ναι, εκεί θα ήθελα να είναι, στη δικιά μου την πρωτεύουσα και όχι στην Κωνσταντινούπολη. Η δικιά μου η πρωτεύουσα έχει ανοίξει κάτι αποθήκες, κάτι αμπάρια που είχαμε Καλάσνικοφ κατασκευμένα από ουκρανικό πλοίο και στείλαμε Καλάσνικοφ στους Ουκρανούς, τα οποία κανένας δεν ξέρει σε ποια χέρια έχουν καταλήξει και τι ακριβώς γίνονται. Ούτε το μάθαμε ποτέ, ούτε θα το μάθουμε ποτέ. Η χώρα μου διάλεξε να είναι στην ουρά, να είναι ένα από τα πιστά σκυλάκια του ΝΑΤΟ, να παίζει το παιχνίδι μια χαρά, να χρεώνει το λαό της με πανάκριβο φυσικό αέριο, γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, με πανάκριβο LNG που ήρθε ο Αμερικάνος φίλος να υπογράψει για να το πάρουμε, και εγώ απέναντι ο Ερντογάν, ο εκπρόσωπος ενός κράτους που επίσης έχει ματωμένα τα χέρια του από τη Βόρεια Κύπρο, από την Συρία, από τους Αρμένιους, από σήμερα είναι ο ειρηνοποιός, είναι ο εκφραστής της διαμεσολάβησης, της ειρήνης. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο φορέας, το κράτος, η πατρίδα αν θέλετε, που μπορεί να υπερηφανευτεί, που θα γράψει η ιστορία ότι ήταν εκεί για να κρατήσει, για τους δικούς της λόγους. Ναι, προφανώς δεν ξεχνώ καθόλου τα γεωστρατηγικά του συσχετισμούς κλπ. Αλλά αυτόν εμείς, αν θέλετε δηλαδή να μιλάμε με όρους πραγματικότητας, ναι, προφανώς ένας χασάπης είναι και ο Ερντογάν και οι Τούρκοι. Μια που λέμε για χασάπηδες, μια που λέτε τον Πούτιν χασάπη, κύριε Μπάιντεν. Αν όμως θέλεις να μιλήσεις για επικοινωνία και αν αυτό έχει την αξία του, εγώ δεν θα το αρνηθώ. Τότε σήμερα, αυτόν δεν λέγαμε εδώ ότι ήταν απομονωμένος. Αυτός δεν ήταν απομονωμένος, παιδί μου, που δεν τον παίζανε οι Αμερικανοί, που δεν του δίνανε τα F-35, τα αεροσκάφη, που δεν τον παίζανε με τις βάσεις εκεί πέρα, δεν ήθελαν να κάνουν κολεγιά μαζί του και θα ήμασταν εμείς τα καλά παιδιά τώρα που ανοίξαμε και άλλες βάσεις. Επεκτείναμε, Αλέξη, πάνω καμένε, επεκτείναμε τη βάση της Σούδας, ανοίξαμε την Αλεξανδρούπολη, ανοίξαμε τη Λάρισα. Εμείς δεν ήμασταν που τα κάναμε όλα αυτά για να απομονωθεί ο Ερντογάν. Και τώρα ο Ερντογάν είναι ο εκφραστής της ειρήνης. Θέλεις να μου πεις ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο και ένα παιχνίδι συσχετισμών? Να το δεχτώ. Είναι υπέρ σου οι συσχετισμοί αυτοί? Για κάτσε λίγο να το σκεφτείς. Κάτσε να το σκεφτείς τώρα που μετράς πόσο μεγάλη την είχα την ουκρανική σημαία στη διαδήλωση, στη συναυλία. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Τετάρτης, 30ης μέρας του Μάρτη, στον απόϊχο της χθεσινής συναυλίας, με την ελπίδα της εξέβρεσης λύσης, φαίνεται, ας κρατήσω πολύ μικρό καλάθι και μόνο που το λέω τρέμω, λέω μην το γρουσουζέψουμε, που λέγαμε και παλιά, και ακόμα το λένε, φαίνεται να δίνεται μία διέξοδος. Φαίνεται να υπάρχουν κάποιοι όροι πάνω στο τραπέζι, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, που να δείχνουν ότι μπορεί να συζητήσουμε για την ουδετερότητα, με κάποιους όρους ουδετερότητα της Ουκρανίας, και από την άλλη πλευρά να συζητάμε για την απόσυρση των στρατευμάτων. Δεν προλάβανε να το πούνε αυτοί, δεν προλάβανε να το πούνε πάνω στο τραπέζι, δεν σημαίνει ότι επειδή το είπανε θα γίνει, προφανώς, αλλά ο πρώτος Ο πρώτος, παρατηρήστε το, σας το λέω μέρες, ο πρώτος που βγήκε να πει να είστε καχύποπτοι με τους Ρώσους που λένε ότι θα πάρουν τα στρατεύματά τους με βάση αυτά που συμφωνούνται, αυτά που συζητάνε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν οι Αμερικανοί, ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όσο πιο πολύ μένουν τα στρατεύματα και όσο πιο κακός είναι ο Πούτιν και όσο πιο πολλά παιδιά και ανθρώπους, ανθώους δολοφονήσει, τόσο περισσότερο LNG θα πουλήσει και όπλα και τρόφιμα και ό,τι άλλο είναι. Τόσο περισσότερο ανοίγουν οι δουλειές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ο πρώτος που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προλαβαίνει να βγει από το στόμα των Ρώσων ότι ξέρετε, θα το συζητήσουμε, θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε. Δεν προλαβαίνει να βγει από το στόμα των Ουκρανών ότι δεν θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ πια, ότι συζητάμε την ουδετερότητα. Δεν προλαβαίνουν να διατυπώσουν τις φράσεις αυτές και έρχεται ο Biden και όλο το επιτελείο να πει «Χασάπης ο Πούτιν, να φύγει από την εξουσία, μην πιστεύετε τους Ρώσους και το ένα και το άλλο και το άλλο, μην τυχόν και χαλάσει η δουλειά, παιδιά». Όσο δεν υπογράφονται και τα τελευταία συμβόλαια που περιμένουν οι Αμερικάνοι, όσο δεν είμαστε στο σημείο να πάρουν αυτά ακριβώς που ζητούν, ο πόλεμος δυστυχώς δεν θα τελειώσει. Όσο μεγάλη και αν είναι η σημαία που κρατώ εγώ στη συναυλία την αντιπολεμική. Εντάξει. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Ακούστηκαν αρκετά εχθές στην συναυλία. Ο Νταλάρας τους είπε συνεχίστε, μην ακούτε αυτούς που φωνασκούν, σταματήστε να τους μη σας πτωούν οι φωνακλάδες, να είστε σίγουροι ότι έχετε δίκιο, εσείς έχετε δίκιο. Τους είπε επίσης, σας λέω αυτά εγώ σήμερα, αλλά μην ακούτε τι λέω εγώ για μένα, να ακούτε τι λένε οι άλλοι για μένα, γιατί ειδικά με τον Νταλάρα έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνι χωλής στα site και στα φιλοκυβερνητικά μέσα γενικότερα. Βλέπω αξιόλογες δημοσιογράφους, βλέπω την κυρία Γιαννακά για παράδειγμα στο ΑΗ Εφημερίδα, να λέει ότι ο Νταλάρας δεν κατάλαβε μόρε που πήγε. Δεν κατάλαβε ότι πήγε και έγινε φερέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί ήταν στην ουσία αντικυβερνητική η διαδήλωση αυτή. Εσείς την κάνατε, κυρία μου, αντικυβερνητική. Εσείς την κάνατε αντικυβερνητική τη διαδήλωση. Και ξαφνικά νουθετεί η κυρία Γιαννακά και η κάθε κυρία Γιαννακά και ο κάθε κύριος Μουμτζής νουθετούν τον Νταλάρα για να του υποδείξουν ότι εκεί κοντά στα 70 του, 70 πλάς, μόρε δεν καταλαβαίνει ακόμα τι γίνεται. Θα μεγαλώσει και θα μάθει από σας, κύριε Μουμτζή και κυρία Γιαννακά. Πήγε και ο Τσίπρας στη συναυλία. Φωτογραφήθηκε και με τον Νταλάρα, ναι. Θα είχαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Όταν θα ξανακυβερνά, αν ξανακυβερνά με το καλό ο Τσίπρας, θα έχω να συζητήσω πολλά. Μην θεωρήσετε ότι τα αφήνω στην άκρη. Έχω να συζητήσω, σας τα είπα ήδη, για το ποιος άνοιξε τις βάσεις, για το ποιος πήγε παραπέρα τη συνεργασία με τον διαβολικό τότε τον Τραμπ. Θυμάστε. Αλλά τώρα κυβερνά ο Μητσοτάκης. Τώρα εγώ θα ήθελα, όπως σας είπα, να έβλεπα τον Μητσοτάκη, τον δικό μου πρωθυπουργό, να κάνει τον ειρηνοποιό και όχι να στέλνει όπλα. Αλλά μάλλον δεν μετράει τι θα ήθελα εγώ. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο για τα υπόλοιπα. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, Τετάρτη και 30, ο Μάρτιος, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Σας περιγράφω σήμερα, σας λέω, εικόνες που ζήλεψα τις τελευταίες ώρες, που θα ήθελα να ήταν στη μία περίπτωση να ήμουν και εγώ μέρος τους, ενώ για τη συναυλία τη χθεσινή, στη δεύτερη περίπτωση να συνέβαιναν εδώ στη χώρα μου οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση και ειδικά όχι στην δίπλα χώρα. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά δεν ξεχνώ σε καμία περίπτωση τι ακριβώς είναι ο Ερντογάν και τι αίμα έχει στα χέρια της η συγκεκριμένη χώρα, που ωστόσο σήμερα εμφανίζεται ως ειρηνοποιός. Βάλτε άλλη μία παράμετρο σε αυτό το θέμα. Βάλτε την παράμετρο αυτού του καλού κυρίου, του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος είναι ένας σκοτεινός επιχειρηματίας με διάφορες διασυνδέσεις, με διάφορα σκάνδαλα στην πλάτη του, πρώην ιδιοκτήτης μέχρι πρότινος τουλάχιστον της Τσέλσι, στην βρετανική ποδοσφαιρική σκηνή, την οποία είπε ότι θα πουλήσει και τα έσοδα θα τα διαθέσει στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται. Ο Αμπράμοβιτς είναι στενός φίλος του Πούτιν και έτσι έκανε την περιουσία του. Ο Αμπράμοβιτς συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αμπράμοβιτς φημολογείται ότι δηλητηριάστηκε από την πλευρά των Ρώσων, λένε κάποιοι. Οι Αμερικανοί της CIA λένε ότι ήταν περιβαλλοντικός ο παράγοντας που προκάλεσε πρόβλημα στην υγεία του επιχειρηματία, του 55χρονου. Παρ' όλα αυτά, ο Αμπράμοβιτς ήταν στην συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών. Πολλοί αναρωτιούνται για το ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του, ποιον εκπροσωπεί. Είναι περίεργο να βλέπεις έναν επιχειρηματία τέτοιου μεγέθους να βρίσκεται κάπου δίπλα, όχι στο βασικό τραπέζι, αλλά κάπου δίπλα εκεί και να ελέγχει, να φροντίζει, να μεταφέρει μηνύματα, λέει. Πήγε ακόμα και ιδιόχειρο μήνυμα του Ζελένσκι στον Πούτιν, λένε οι πληροφορίες. Ο Ζελένσκι ο ίδιος ζήτησε από τον Μπάιντεν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να εξαιρέσει τον Αμπράμοβιτς από τις κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες, διότι ο Αμπράμοβιτς είναι χρήσιμος σε μια παρούσα φάση και που φαίνεται και φαίνεται ότι θα είναι και στο μέλλον. Για όσους αναρωτιέστε, και εγώ είμαι σε αυτούς, δεν έχω να σας δώσω καμία απάντηση. Τι δουλειά έχει ένας επιχειρηματίας αυτού του μεγέθους, ένας από αυτούς που συνηθίσαμε να λέμε ολιγάρχες της ρωσικής οικονομικής, του ρωσικού οικονομικού γίγνεσθε, στις συνδιαλλαγές, στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση της ειρήνης. Υπάρχει μία απάντηση που λέει ότι, κοίταξε να δεις, για να είμαστε ρεαλιστές, το να αφήσεις τις οικονομικές διαστάσεις, το να αφήσεις τα πράγματα για έναν πόλεμο που έχει τόσα πολλά συμφέροντα οικονομικά πίσω του, στα χέρια των πολιτικών, μάλλον δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το οικονομικό σκέλος του πολέμου για να το αφήσεις στα χέρια των πολιτικών. Βάλε ανθρώπους που ξέρουν να τα χειριστούν αυτά καλύτερα. Μία από τις εκδοχές, ίσως. Για να κατανοήσουμε, δηλαδή, ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις μπροστά και ότι αυτός ο πόλεμος είναι κυρίως, το λέω μέρες τώρα, είναι κυρίως ένας οικονομικός πόλεμος και όταν τον αντιληφθείς ως τέτοιο μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερα τι ακριβώς γίνεται εδώ γύρω. Bludgeoned in your bed. Ακόμα μια εικόνα που ζήλεψα τις τελευταίες ημέρες ήταν εκείνο το πακέτο μέτρων, είναι εκείνο το πακέτο μέτρων που έρχεται στην Βουλή για την ελάφρυνση των πολιτών, ιδιαιτέρως δε των χαμηλών οικονομικών κλιμακίων, των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων από την ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει όλη την Ευρώπη. Ένα πακέτο που μεταξύ άλλων έχει πολύ σημαντικά ένα ύψος 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση των νοικοκυριών, για την επιδότηση ακόμα και απευθείας σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ρεύματος των πολιτών, ιδιαιτέρως των πιο αδύναμων οικονομικά. Μία μείωση, οριζόντια μείωση για όλους, έστω και αν δεν καταργείται ο φόρος κατανάλωσης, μία οριζόντια μείωση για όλους σε ό,τι αφορά την τιμή της βενζίνης. Και επίσης ένα πλαφόν 2% σε αυξήσεις ενοικίων για τουλάχιστον 3 μήνες όσο διαρκεί η κρίση. Α, και ένα πλαφόν στις απολύσεις εργαζομένων όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Το όλο οικονομικό αποτέλεσμα, το όλο οικονομικό μέγεθος αυτών των μέτρων είναι 16 δισεκατομμύρια ευρώ και στην ουσία, όσο και αν δεν θέλω να το παραδεχτώ, όσο και αν πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αρκετό για να ανασχέσεις την ακρίβεια και το κύμα αυτό το φοβερό, είναι όντως μια σημαντική βοήθεια. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια σε όλα αυτά που σας λέω. Δεν είναι στην Ελληνική Βουλή, είναι στην Ισπανική. Είναι η Ισπανική κυβέρνηση των σοσιαλιστών και του Ποντέμος που έθεσε βέτο στη Σύνοδο Κορυφής, που έβαλε ζητήματα σε σχέση με τη διαμόρφωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα και που κέρδισε η Ισπανία να μην είναι υποχρεωμένη. Θυμάστε εκείνη την εκπομπή για το πώς διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε όλη την Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε την παραγωγή του ρεύματος σαν να είχε παραχθεί από φυσικό αέριο. Τώρα που το φυσικό αέριο ακριβαίνει, η Ισπανία κέρδισε την εξαίρεσή της από αυτόν τον κανόνα και άρα μπορεί να αγοράζει πλέον ρεύμα, μπορεί να ορίζει την μέγιστη τιμή του αερίου στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την ώρα που η χθεσινή ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει φτάσει στα 108 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται στην Ισπανική Βουλή, γίνονται στην Ισπανία, όχι στη δική μου χώρα, όχι στη δική μου πατρίδα. Επί αυτών και επί όσων έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες ημέρες για το παιχνίδι με το LNG και το φυσικό αέριο, μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, μήπως ο Πούτιν θα βγάλει περισσότερα πουλώντας το 1/3 του αερίου που πουλούσε σε τριπλάσια ή και πενταπλάσια τιμή από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι ανεβάζουν τόσο τις τιμές. Μήπως μαζί όλοι οι υπεριαλιστές βολεύονται μια χαρά και τα δουλάκια σφάζονται από κάτω. Όπως πάντα, δεν υπάρχει σωτηρία δυστυχώς από ό,τι βλέπω, μου γράφει ο Νίκος, και ασφαλώς συμφωνώ. Ασφαλώς βολεύει και τον Πούτιν που, όπως παρατηρήσατε, δεν σταματά ούτε καν απειλεί ότι θα κλείσει τις στρόφιγγες. Είπε ότι θέλει να πληρώνεται σε ρούβλια. Οι G7 του είπαν δεν θα σε πληρώσουμε σε ρούβλια. Δεν είπε δεν θα πάρετε φυσικό αέριο. Και παίζει το παιχνίδι του μέχρι τέλους. Πάνω στις πλάτες και με το αίμα του ουκρανικού λαού. Ναι, όντως. Αλλά τελικά το παιχνίδι βολεύει και τον Πούτιν. Επειδή και άλλος ακροατής με ρώτησε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα ακριβώς, καλά και ο Πούτιν ήταν τόσο χαζός και έπεσε στην παγίδα, μα οι τιμές που αυξάνονται, με το LNG το αμερικανικό, τα 108 δολάρια η μεγαβατόρα που έχει φτάσει η τιμή, δεν έχει φτάσει μόνο για το αμερικανικό, το αμερικανικό συμπαρασύρει και το ρωσικό. Στο τέλος της ημέρας έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος που μου γράφει αυτά. Στο τέλος της ημέρας ακόμα και την μισή παραγωγή της Ρωσίας να την αντικαταστήσει, είμαστε στο 1 τρίτο αυτή τη στιγμή, και το μισό από το ρωσικό φυσικό αέριο να το παίρνουμε πια από τους Αμερικανούς και να βγάλουν και αυτοί το κάτι της τους, με την αύξηση των τιμών το υπόλοιπο μισό όντως θα πουληθεί πολύ ψηλότερα από ότι το πουλούσε έτσι κι αλλιώς ο Πούτιν στην Ευρώπη. Κερδίζουν και οι δύο. Μάντεψε, θέλω να κοιτάξεις λίγο προς τον καθρέφτη, μάντεψε ποιος είναι αυτός που χάνει. Πριν κοιτάξεις τον καθρέφτη, κοίτα τους ξεριζωμένους από την Ουκρανία, κοίτα τους νεκρούς στην Ουκρανία. Αυτοί κυρίως χάνουν. Αλλά ο επόμενος είσαι ακριβώς εσύ. Είναι αυτός εκεί, στον καθρέφτη, που σε κοιτάει και μπορεί καμιά φορά και να σε φτύσει. Αν δεν έχεις την πολύ μεγάλη σημαία στη συναυλία, την αντιπολεμική. Σας έχω μία ιστορία από το ρεπορτάζ στην Κρήτη που θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Μου έχει στείλει και ο φίλος ο Χρήστος ένα μήνυμα για τα της δικαιοσύνης και για τα του Βασίλη Δημάκη. Θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτή την συζήτηση. Μου γράφει, ας ξεκινήσω από εκεί, γιατί η άλλη υπόθεση θέλει λίγο πιο μεγάλη ανάλυση. Ο Βασίλης Δημάκης έχει μια ξεκάθαρη, έντιμη και αξιοπρεπή στάση. Έχει παραδεχτεί ότι δικαίως βρίσκεται στη φυλακή. Ξέρει πολύ καλά ότι με την ενέργειά του κλώτσισε την καρδάρα με το γάλα. Ήταν πολύ κοντά σε νόμιμη αποφυλάκηση, αν δεν κάνω λάθος, και αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό, μου γράφει ο Χρήστος. Δεν ζητάει έλεος ούτε χατήρια, όπως για παράδειγμα κάποιοι καλοπερασάκηδες της Ενέργα με υψηλές γνωριμίες ή οι αντισυστημικοί λεβεντοφασίστες που εκτός από την αμέριστη συμπαράσταση αστυνομίας και εισαγγελέως προφασίζονται ψυχολογικά προβλήματα. Ο Δημάκης καταγγέλει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, αλλά εθελοτυφλούμε ή αδιαφορούμε, επειδή προφανώς δεν μας αφορά άμεσα. Καταγγέλει ότι δεν αντιμετωπίζει σοφρονισμό, αλλά εκδίκηση και εξευτελισμό. Φωνάζει με διευθύνσεις και ονόματα ότι προσπάθησαν και προσπαθούν να τον κάνουν σαν τα μούτρα τους. Με δεδομένη την αναλγησία και τον κινησμό της εξουσίας, δυστυχώς δικαίως ανησυχούμε, αλλά αλίμονο αν η απόδρασή του έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δικαιωμάτων των υπόλοιπων κρατουμένων. Και μου γράφει και ο Χρήστος, το μήνυμα είναι πριν γίνει συναυλία, να πάει ο κόσμος μαζικά στη σημερινή συναυλία. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά οι δρόμοι πρέπει να γεμίζουν, γέμισαν, Χρήστο, και πρέπει να γεμίζουν πιο συχνά. Και επιτέλους, μου λέει ο Χρήστος, ανυπομονούμε για το πότε θα ανακοινωθεί και μια ανάλογη συναυλία, βρε παιδί μου, από αυτούς που αρρωσταίνουν με τη σημερινή, με τη χθεσινή. Ας κάνουν μια και στην κάνουν όπως ακριβώς τη θέλουν. Θα έχει άλλωστε την ευχέρεια να την εγκρίνει και να την ευλογήσει και ο Κύριος Καλύβας, ο Στάθης Καλύβας, ο καιμνητής των μεγάλων επιτευγμάτων της Χούντας που αρθρογραφεί κατά της συγκεκριμένης συναυλίας και κατά της καταδίκης του πολέμου, χωρίς να είναι μόνο καταδίκη του Πούτιν. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της δικαιοσύνης, θέλω να σας μιλήσω για μια ιστορία που έρχεται από το ρεπορτάζ της Κρήτης για ένα δικαστήριο που ξεκινά σήμερα στα Χανιά. Ένα δικαστήριο που ξεκινά με τραγική καθυστέρηση, ένα δικαστήριο που έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες, που έχει πολύ μεγάλη σημασία μάλλον για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Είναι το δικαστήριο για δύο παιδιά, για τον Γιάννη 19 χρονών και για τη Στέλλα 20 χρονών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από ένα από έναν οδηγό έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης, στην περιοχή των Κουνουπιδιανών. Είναι η ιστορία δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους το 2017, στις 17 Αυγούστου, και από το 17 ερχόμαστε τώρα, 4 χρόνια και 7 μήνες μετά, σχεδόν 5 χρόνια, να γίνει το πρωτόδικο δικαστήριο. Ήδη από αυτό και μόνο δείχνει, φαίνεται, το πόσο μεγάλη σημασία δίνει η δικαιοσύνη με συνεχείς αναβολές και αναβολές και αναβολές. Έχουν χάσει δύο οικογένειες τα παιδιά τους και το δικαστήριο που θα έχει και εφετείο κλπ. Γίνεται 4,5-4 χρόνια και 7 μήνες μετά. Με διάφορες αφορμές και αιτίες. Έπαιξε και ο COVID ένα ρόλο σε αυτό, ναι, να το παραδεχτώ. Εκείνο όμως που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο απογοητευτικό είναι το πώς εκδικάζονται τα τροχαία δυστυχήματα. Το πώς εκδικάζονται ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι τόσο καταφανής η πλήρης απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Ακούστε λίγο τα δεδομένα για αυτή την περίπτωση. Τα παιδιά σκοτώθηκαν από έναν άνθρωπο, δολοφονήθηκαν από έναν άνθρωπο, ο οποίος πήρε ένα αυτοκίνητο, όντας πιωμένος. Από έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα αυτοκίνητο όντας πιωμένος χωρίς να έχει δίπλωμα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα αυτοκίνητο όντας πιωμένος χωρίς να έχει δίπλωμα και τρέχοντας με 127 χιλιόμετρα τη στιγμή που έπεσε πάνω στα παιδιά σε έναν δρόμο που το όριο ταχύτητας είναι 40 χιλιόμετρα. Ξανά, από έναν άνθρωπο που πήρε ένα αυτοκίνητο όντας πιωμένος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με την τριπλάσια ταχύτητα από αυτή που επέτρεπε ο δρόμος και που όταν χτύπησε τα παιδιά ανέπτυξε ταχύτητα για να τα εγκαταλείψει. Αλλά μετά χτύπησε και σε άλλο σταθμευμένο μηχανάκι και μετά χτύπησε σε τοίχο και μετά σταμάτησε. Αυτή η συμπεριφορά που σας περιγράφω χαρακτηρίζεται από τη δικαιοσύνη ως ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Είναι αμέλεια, σε εισαγωγικά, όλη αυτή η σειρά δολοφονικών επιλογών ενός ανθρώπου που πήρε ένα αυτοκίνητο και που έκανε αυτό που σας περιγράφω. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Το δικαστήριο γίνεται σε βαθμό πλημελήματος. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μείνει ούτε μία μέρα στη φυλακή και ούτε πρόκειται να μείνει στη φυλακή, διότι και η ποινή που θα επιβληθεί θα είναι ποινή με αναστολή. Στο εφετείο θα μειωθεί η ποινή αυτή, ενδεχομένως να καταλήξει σε ένα πρόστιμο ή ενδεχομένως να μην καταλήξει και σε τίποτα από όλα αυτά. Και να συνεχίσει να κυκλοφορεί όπως συνεχίζει να κυκλοφορεί και ελεύθερος και να οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο ζήτημα. Διαβάζω με πολύ προσοχή την ανακοίνωση του συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και οι οποίοι έχουν φτιάξει σύλλογο. Μίλησα κιόλας με την μητέρα και ειλικρινά δεν έχω λόγια τι να της πω, με τη μητέρα του ενός από τα δύο παιδιά του Γιάννη, η οποία μου είπε μακάρι να έλπιζα ότι μια τιμωρία θα ήταν αυτή που θα έδινε ένα σήμα στην κοινωνία ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να γλιτώσει και άλλα παιδιά στο μέλλον. Και μακάρι να έλπιζα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ξέρω ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Και ότι θα είναι κι άλλοι σαν και εμένα, δυστυχώς. Εάν ψάχνετε για τις παραπέρα διαστάσεις αυτής της υπόθεσης, και αυτές υπάρχουν. Γιατί ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα βάζει και άλλα ζητήματα. Βάζει θέματα που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της μηχανοκίνησης γενικά, που θεωρεί την ανθρώπινη ζωή ως παράπλευρη απώλεια. Αλλά δεν μπορεί να μειώσουμε ούτε τα όρια κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας στους δρόμους, ούτε μπορούμε να αυξήσουμε τις ποινές. Δίνουν αγώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πείσουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα που βρέθηκαν στις κυβερνήσεις, ότι όχι ως εκδίκηση, αλλά ως παραδειγματισμό αυτού του είδους τα αδικήματα θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον σε βαθμό κακουργήματος. Σε όλους μπορεί να τύχει μια στραβή. Σε όλους μπορεί να τύχει κάτι κακό. Αν δεν έχεις τον παραδειγματισμό ότι αυτό το πράγμα τιμωρείται, αν αυτό είναι μια απλή αμέλεια το να πάρεις ειδικά με τέτοιο τρόπο όπως σας περιέγραψα. Και έχει και τρίτο θύμα αυτή η υπόθεση, γιατί είχαν και ένα σκύλο μαζί, τον Ραμόν, τα παιδιά. Αν δεν έχεις την αίσθηση ότι αυτά τα ζητήματα θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στη ζωή σου, δεν έχεις κανέναν απολύτως φόβο. Το μήνυμα που θα πάρει η κοινωνία, που παίρνει ήδη η κοινωνία 5 χρόνια μετά το δυστύχημα, 5 χρόνια μετά τις 2 χαμένες ζωές, με 1, 2 ή 3 δικαστήρια που θα γίνουν στην πορεία αυτής της υπόθεσης και που τελικά δεν θα καταλήξουν στη φυλάκιση του δράστη, το μήνυμα που παίρνει η κοινωνία είναι ότι μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις. Και δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μόνο η αβελτηρία της πολιτικής εξουσίας, της πολιτείας. Δεν είναι μόνο ότι να μωρέ δεν το έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε σκεφτεί. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα, είναι μια εμβληματική δίκη αυτή η υπόθεση αναμέτρησης 2 κόσμων, γράφει ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα. Δεν έχω να πω, όπως είπα και στη μητέρα, στη μητέρα του Γιάννη Στρογγυλού, έτσι λέγονταν το παιδί, ο Γιάννης Στρογγυλός, δεν έχω να σας πω, δεν ξέρω πώς να κλείσω την υπόθεση. Δηλαδή συνήθως λες μακάρι στο δικαστήριο να πάνε όλα καλά. Ναι, θα υπήρχε μία εξέλιξη. Μπορεί το δικαστήριο, αν θέλει, να μετατρέψει την κατηγορία από ανθρωποκτονία εξαμελίας σε ανθρωποκτονία εκπροθέσεως και να πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα γίνει, δεν θα γίνει. Οπότε είναι λίγο την ίδια κουβέντα κάναμε και με την γυναίκα αυτή, την κυρία Κεφαλά. Είναι λίγο υποκριτικό να πεις εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τίποτα δεν θα πάει καλά. Μου το είπε η ίδια. Μου λέει ξέρω ότι δεν θα πάει τίποτα καλά. Και ότι στην ουσία θα δοθεί το μήνυμα και για τα επόμενα δυστυχήματα αυτού του είδους. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα στοιχεία από τις πραγματογνωμοσύνες είναι συντριπτικά για αυτή την υπόθεση. Για να καταλάβετε δηλαδή γιατί πράγμα μιλάμε. Ότι το ένα το παιδί το εξφενδόνισε στα 71 μέτρα, το κορίτσι την παρέσυρε για 107 μέτρα, για να καταλάβετε τι ταχύτητα και τι μένος στην ουσία είχε ο άνθρωπος αυτός ακόμα και μετά το χτύπημα στα παιδιά, που ανέπτυξε ταχύτητα, λέει, έτρεχε με 127 και μετά έπιασε 163 για να φύγει. Τα έχει μετρήσει αυτά η πραγματογνωμοσύνη στα κοντέρ κλπ. Για να καταλάβετε ακριβώς γιατί απαξίωση της ζωής μιλάμε και γιατί αμέλεια, σε εισαγωγικά, αμέλεια είναι αυτό. Πηγαίνω σιγά σιγά προς το τέλος. Δεν ξέρω από όλα αυτά που ζούμε τι άλλο μπορεί να είναι. Υπάρχει το χαστούκι του Will Smith στα Όσκαρ. Επιτρέψτε μου, από τις μεγαλύτερες παπάντζες νομίζω που έχουμε δει στα Όσκαρ, η γνώμη ότι είναι σκηνοθετημένο, αλλά αν υποθέσουμε ότι θες να την κάνεις σοβαρά αυτή την κουβέντα, γιατί είμαστε έτοιμοι να τσικωθούμε και για το χαστούκι. Αν καλώς το έριξε, αν υπερασπίστηκε την τιμή της γυναίκας του ή αν στην ουσία έδειξε ένα παράδειγμα βίας που μπορεί αυτό κλπ. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να τσακωθούμε. Εγώ θα σας πω ότι αν είχες πραγματικά, αν σε ένοιαζε να υπερασπιστείς την τιμή ειδικά μιας γυναίκας, ειδικά μιας γυναίκας που έχει ένα πρόβλημα υγείας και το οποίο γίνεται αντικείμενο χλεβασμού σε μια δημόσια εκδήλωση, λες στην σύντροφό σου πάρε τα πράγματά σου αν θέλεις, τη συνοδεύεις ευγενικά και την παίρνεις και φεύγεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και μετά άστο την ώρα που κερδίζουν το Όσκαρ να μείνεις εκεί, να μην βρουν σε κανένα να το δώσουν και να το κάνεις πραγματικά ξεφτύλα το όλο ζήτημα αυτό. Αν όντως θέλεις να υπερασπιστείς με έναν τρόπο. Εκτός αν θες να κάνεις show όμως που να συζητιέται για πάρα πολλές μέρες και να πουσάρει ακόμα καλύτερα το θεσμό των Όσκαρ. Αυτά σας αφήνω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine. Give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road. Say hello, don't be afraid to smile and then go.